Цегла на стінах будинків кришилася, показуючи своє руде нутро. Під будинками розрослися старезні кущі бузку і ясмину. «Тобі це нічого не нагадує?» – спитав у Серафим Артема. «А що це мені має нагадувати?» «Трошечки напруж свій мозок. Стару київську вулицю, якби що. Ну, якби на ній зненацька вимерли всі мешканці, і вона так би і простояла 100 років. 1000, що 1000? Їм уже 1000 років. Цим будинкам не може бути 1000 років. Це стиль початку 20-го століття. На цьому світі час біжить інакше. На цьому світі час біжить інакше», – повторив Артем, неначе записуючи цю фразу у свою оперативну пам'ять. «Яку київську вулицю тобі це нагадує?» «Богдана Хмельницького, тобто Леніна». «Або Фундуклеївську?» – виявив добру історичну підготовку Серафим. «Я там виріс», – ностальгійно промимрив Артем. «Отож бо». Серафим довів його до одного з будинків зразка доходних домів і зупинився перед старими, розхитаними і обшарпаними дверима. «Слухай», – неначе вибачаючись, сказав Серафим, – «ти знаєш, я тут у запарці, стільки новоприбульців, екзальтовані бабульки, самогубці, жертви автокатастроф. Я просто валюся з ніг. Ти наче нормальний гай, хлопець, молодий чоловік. Тут записано в експертній оцінці твого IQ. IQ – коефіцієнт загального інтелектуального рівня людини. Готовий до сприйняття сокровенного. Значить, думаю, тобі нянька не потрібна. Що, як я тебе залишу тут, біля входу, а далі ти вже сам». Артем не знав, що відповісти. «Отже, зазвичай Серафим супроводжує новоприбульця довше, ніж мене. Ну що ж?» «То як?» – спитав Серафим. Артем здвигнув плечима, мовляв, ну нехай. «Дякую, друже», – поплескав Серафим його по спині. «Якщо я тобі буду потрібен, миттю примчу. Треба лише сказати у голос: Серафим, 235-39-50. І я тут, як тут. Повтори. 235-39-50. Люблю працювати з молодими. Справа не в молодості, це професійне. Я ж тривалий час заробляв гроші трейдерством. Пам'ять на цифри – мій хліб». Серафим потис Артемові руку. «Молодець, друже. Почувайся, як удома». Пожартував він чорним гумором і уже було розвернувся, щоб іти, однак в останню мить затримався. «А скажи, но мені, невже не можна було у твої 33 роки уникнути серцевого нападу з летальним кінцем?» Артем замислився. «Можливо, але тепер це не має значення. Вірніше, я не хочу про це думати». «Скоро захочеш». «Що ти маєш на увазі?» «Ну, я повинен був би тобі сказати це раніше. На цьому світі все так, як і на тому, із якого ти прийшов. Як там у вас серед живих? Коли ти переїжджаєш в інше місто, чи переходиш на іншу роботу, чи емігруєш, мусиш пережити культурний шок, ностальгію за попереднім життям. Те саме відбуватиметься з тобою тут. Але ти не переживай, тобі не можна хвилюватися, у тебе серце хворе. Не дай Бог, ще раз помреш. Що ми тоді з тобою будемо робити?» Серафим розсміявся. «Вибач, дурний жарт. Ми, Серафими, циніки, невиправні. Просто схиблені на чорному гуморі. Про що це є? Ага, про культурний шок і депресія тебе чекає, і болюче звикання. Так що будь готовий до усякого». Артем слухав Серафима, намагаючись запам'ятати все, що він скаже. Аж раптом він відчув, що з ним коїться щось дивне. Почав зненацька потемніло, почав смикатися у конвульсіях, з рота потекла піна. Він втратив свідомість. Отямившись, побачив, що лежить на землі. Серафим подав йому руку і допоміг підвестись. «Що це було?» – спитав Артем, трохи похитуючись. Паморочилося в голові. «Електричний шок. Тебе хочуть повернути до життя. Хочеш назад?» «Ще не знаю». «Потерпи. Зараз мене». Серафим уважно дивився на Артема, він умить посерйознішав, його граливий тон і цинізм десь зникли. Мабуть, не можна тебе поки що лишати самого у такому стані. Це може повторитися ще раз? Хто його знає? Віртуозно уникнув відповіді Серафим. Ну що ж, ще раз з велком у потайбічний світ. І Серафим прочинив важкі дерев'яні двері до під'їзду старого напівзруйнованого київського будинку до революційного зразка. З них війнуло затхлістю. Коли очі звикли до темряви, з мороку виринули сходи, що вели нагору. Вони були також добряче поруйновані часом, між сходинками зяяли діри. Судячи зі звуків, що долинали згори, у будинку хтось мешкав. Причому тих когось було дуже багато. «Обережно», –